İndim havuz başına, bir yar çıktı karşıma. İndim havuz başına, bir yar çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Havuz başında durma, çapkın karşımda durma. Havuz başında durma, çapkın karşımda durma. Kirpiklerin ok olmuş, yeter kalbime vurma. Kirpiklerin ok olmuş, yeter kalbime vurma. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben.